We are the mighty KBC. Happy birthday, KBC. Service on KBC. Hour after hour, more music power. And the Emperor Roscoe with KBC. You're listening to a test transmission from KBC International, the Netherlands, broadcasting on 531 kilohertz in the medium wave band. Please send your reception reports to KBC International, Hagenstraat 6, 6718, WP, EDE, the Netherlands, or phone 0031-318-552-491. Or email us at kbc531@gmail.com. 531! U luistert naar een testuitzending van KBC Internationaal uit Nederland op 531 kHz middenveld. Wij zijn zeer geïnteresseerd in ontvangstrapporten. Laat weten waar u luistert en hoe de kwaliteit van de ontvangst is. Ons adres: KBC Internationaal, Argonstraat 6. 67-18-2-2-1-9. Telefoon 0-3-8-5-5-2-4-9-1. Vanuit het buitenland 0031-318-5-5-2-4-9-1. Of e-mail kbc531@gmail.com. Dit is een testuitzending van KBC Internationaal uit Nederland. We are the mighty KBC.